بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال سيدي علي الحرازم برادة التجاني ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني في جواهر المعاني في جواهر الحقائق شرح ياقوتة الحقائق قوله وأن الطهاب قبال التحريك والتسكين يعني أن العوارض الحالة في ذوات الوجود وهي الحركة والسكون هي أيضا بارزة في ذات الوجود عن الحقيقة المحمدية إلى آخره. Tim jotay bi wessu ni ngi yamone ci fim nan ne yerenbi sallallahu alayhi wasallam ci barkem ci la mbolam minde fi man mom barakata ci barkem shabt hatta suwari ci la jëmmi nekte fi manam minde fi sen portrait sen physique silhouette yi sen lepp forme yi image ci la amé kulli ha ñom ñep jamidi ha yey aji taxaw mam yi nga xamne dañu sax ci nañu nekké wa mutaharriki ha nga xamne dañu yëng dañu yëngatu muna wa anataha te nga teunk lepp manam nga dajale ko nga bolé ko manam nga régir ko han bi iqbal at-tahrik ci nangu han at-tahrik yëngatu wa taskin ak dalal manam fofu lañu yamon manam yëngatu ak dalal ci wax ci lañu indé ci lañu duggé ci xéetu kalam gogo nga xamantene kalam gi moñu yob won ci ñaari en réalité démonstration bi taxawal am borom bi subhanahu wa ta'ala manam ci ay argument ak ay preuve yo xamantene irréfutable lay doon manam kep kuy borom xel rek da koy daal di mëna nang té borom xel boko waxit du mëna am argument pour délo ko parce que da fay daal di nek lu mujjé naturel ci mom té mom moy ben moy en fait yeup meun nañ ko teunk ci ñaari proverbe wolof bu ñëkk bi mom moy bala nga ni nam nefa waye surtout ñaarel bi moy lu yëngu lu ne lu ko yëngu lu ko upp doore voilà lu ah waaw lool dal ci gattal mën na teunké démonstration bi taxawal amu borom subhanahu wa ta'ala ci lool ba paré lu taxaw itam amna lu ko fi téyé voilà lu wa lu né ték lu né amna lu tax mo né fa ték voilà ci kaw loolu kon borom bi subhanahu wa ta'ala en fait même li seigne dour doon wax demb nan ndax liñ doon gis ci rew wax jotaay bi wéssu ndax né ndax wa dëkk ba soxlo nan ko ndax japp gi bu japp ne manam dafa évident manam dafa évident ci walu amu borom bi subhanahu wa ta'ala wala bok ndax ne manam en général wo sénégalais yi de manière générale voilà yalla amna douté wul ci existe na nangam mais problème fofu amna problème bu ci nek parce que xol imagine souvent bu ñuy sétlu ñun dañuy gis ni ñi bon les pseudo intellectuels comme ñu ko mëna wax souvent suñu démé ba terminal commencé def philo rek day gis commencé ñu nan way il faut douter même xam nga ci manam ci bañ nga xamantene légui même ñi xamul philosophie ni dañuy lekkale entre philosophie ak wedd yalla dañ ko lekkale pour ñom boy jang philosophie rek da ngay wedd yalla te lolou liko indi moy ñaka xam kalam manam moy luñ doon nek di waxtane manam xam xam biñu tollu ni di ci xous ni jamono ji moy ilmul kalam parce que ñak ko xam moy tax ba ngay fogg ne manam keni effectivement bo commencé di utiliser sa xel da ngay wedd yalla alors qu'en réalité c'est le contraire bo commencé di utiliser sa xel da ngay saxal amu borom bi lo tax borom subhanahu wa ta'ala saxal na ne par exemple yefir da nañu xam parce que wax na ne ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya wa min al-akhirah hum ghafilun ñom da nañ xam ni zahir li feñ ci aduna al-akhirah kay lañu yégué di complètement manam lañu am négligence insouciance mais total sauf que saxal na ci ñom ne dinañ xam mais dafa saxal ci ñom ne la yaqilun ni yefiri dalika bannahum qawmun la yaqilun dalika bannahum qawmun la yafqahum manam la yaqilun mo duñu xalat wala la yafqahuna duñu jëfëndiko sen manam duñu deg gu sew amuñu compréhension bu fine finesse de la compréhension ñom amuñu ko té lool moy deug parce que finesse de la compréhension képp ku ko am da ngay saxal nekku borom bi ak wëtam ak ciapatulum waye le fait que nga ñak am finesse de compréhension bobu lool mata moy li nga don wax ci jotay bi wess né xana ñi wéddi né yalla amna xana dañ dul xalaat té pourtant yow début raisonnement bobu donc ko faussé won donc ko faussé won mais pourtant biñu raisonné ba paré ba yex ci ciapatul gi affaire bi dafa évident ci yow ba ngay poser wu question né ndax xana gaay dañ dul xalaat té pourtant dina manam dina nu xalaat bi nga xamné mom la ko mo dé morté té xalaat mais xalaat biñ dul am moy xalaat bi nga xamantene mom la manam mo laaj mo pousser manam pousser réflexion bi loolu lañ dul def de telle sorte que fim tollu n'importe qui mën na taxaw ci kanamu parce que le fait que intéressé wuñ ci lool alors que bo xolé comme mam ibrahim alayhi salam moy imam ñi nga xamné ñoy tawhid té hatta yent yalla nuh alayhi salam biko jitu bo serlo message bi nga xamné mom la doon joxe da lool derlu nit ñi ci walu gogu bimu nan para gisoo leen ni nan bimu nan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا دان وقد خلقكم اطوارا مانام بو خولي لم لين ديلو موي خيوول يي لن يالا ديفال بيندي في مو في ديك نانغام با ني غيس ييب مون لن مي لان مو تيري كون نين ويك يالا نين مانام جوكو دد ديغا خامني دغ دغ موم لا يلو alors que mom mo len bindu waqat khalaqakum atwara mo len bindu par ay étapes parce que ñu nit ñi tamit dañuy xamne par ay étapes lañu bindo dañ nek wala tok ndox même waxu la alquran lolu alam yakunuk fata mimman yunna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawa fa ja'ala minhu zawjayni dhakara wal unsa ba baran alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al mawta allah xana nekul won mom tok ndox dafa ci man ni yoni rek top mu dadi wolbeuti bu nek lo xamne da fay lonku yalla bindu ko mu nek ko xamantene ala khalaqa bindu ko melal ko fa sawa mu yemele ko ngi gis equilibre total symétrie ci bir yaramam bu total fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa mu def ci mom même tok ndokh bi mu meun ci def liguey ci defar ci gor defar ci jigen mu nek ñaan lu wute genné ko muy dox di mag di yekki ko et cetera kiko defal lool mais alay sa zalika bi qadirin xana ki meena def li xana amul katam ala amihil mawta ci bo dewe mu dundalat la ki nga xamne mo la bindo lata ngay am koku xana pour mu jëlat la gannaaw ba nga amé ba paré lool kay mo gëna yom mu defarat la lool gëru yom et cetera donc bo setlo mom même alcorane sax bo setlo leg leg day ki comme xolal fim comme bo xolé ci suratul suratul naml la sunu djumul bim nan moy a ilahu ma allah yu bari a ilahu ma allah gis nga manam tout temps da ngay gis day wax da xana lu ki def li ki def li ki def li dal est ce que amna benen yalla andak yalla et cetera hmm ak tamit fo xamantene tamit da ngay gis démonstration bi alcorane bi def pour wonane yalla kenn la te munu ñu nek ñaar du façon bim nan kul law kana fihi ma alahatan illa allah la fasadata waxal ne bu fekkontene amna fi benen yalla munu han benen budul yalla konon ton day daal yaq manam kon aduna bi asaman ci souci moy yak lolu moy nan moy parce que en même temps munu ñoo nek do en même temps par exemple ki daldi dogal ne par exemple seigne mamadou kat instant té pendant tiers sangap da wara nek fi tok warul yëngatu do tiers ba paré dogal ay milliards et des milliards de conditions yu mu teurel ak ko ci ay mbirum ci ben tiers donné ba paré ñoom ñep ba paré kenen ki né d'accord na manam lolou duma na né fop hein fop il faut ben moment kenn ki daal di gis né parce que bu doon né ñoom ñep dañuy d'accordando moy kon duñu yalla parce que yalla kenn du ko contraindre parce que d'accordando bi soit c'est parce que ñoom ñoko bëggono ce qui veut dire que ni kon adiwul ci bëgg bëgg kenn kon kenn du ci yalla su fekkonté né ñoom ñep non kenn ki dañ ko contraindre mu accepter ni kenen ki d'accord kon parce que du yalla parce que mënuñ ko contraindre et cetera manam topal lolou topal raisonnement bobu non nga gis ne kon li meuna nek moy ne kenn rek mo fi meuna même alcorane bo xolé non lay waxe manam day utiliser ay raisonnement yi nga xamne dana daf koy pousser ci walu gogou ak bimu nan masalam day bimu nan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihi ala ba'd naka la wax sax ak ci benen bimu nan idhan labtakhaw ila dhil arsh sabila konontone bu fekkonté ñaar yalla possible nañ am manam kon fokk même bu do dañ d'accord né dañuy bayyi kenn ki fallu ba benn moment après dinañ am benn moment bo xamné kenn ku ci nek da nan ha lab taxaw ila dhil arsh sabila mam dañ nan ha écoutez ki ta yeb mo tok ci turon bi nañ jek changer ko nguur fi nga xamanté ni gis nañ ni nguur non lay démé da ngay jek gis ñu né légui nak ça suffit hein il faut que ñu commencer nak yëkëti ki daanel nguur gi manam da ngay gis ñuy def ay campagne et cetera ak yu mel non pour changer le régime en place. Voilà, pour changer le régime en place. Bu doon nak yalla ay dafa am ñaari façon ya ñaar yalla yu mën possible rek kon lool fokk mu am. Il faut que mu am ben moment bo xamanteni ñi dañ nan écoutez, il faut changer le régime. Wala bok kenn ku ci nek jek ni comme que aduna bi yeb xolal deug nim ko wax. Bu doon aduna bi am na yeneen am na ñaar yalla kesse yu ko bindando. Du kenn kesse moko bindu mais manam liñuy wax liñ doon wax ci walu yeungugue kako yeungal lako yeungal ko upp doole manam mu nek ba ak bala nga ni nam nefa fek mom kenn rek ki fi nek bala mu nan bu nga xamantene mom neena nam ndax mi ngi fi mom kesse mo musa nek pour amal dara ba tax mbir yi yeungu te li yeungal lolu mom mo nek ta gannaaw lako yeungal ndax manam bala lola xew mom yalla mom kesse taxaw na manam su fekkonté nak amna ñenen konontone ce qui veut dire que ñu bari ñoo bindando manam ñaar lu bon ñoo bindando aduna bi té loolu su amone tamit alcorane dañ kon ben moment la zahaba kullu ilahi bima khalaq yalla ku nek lamu bind day jek dal ni bo man écoutez mo sonu na ci association bi yobuna lima mom pour xulo ba ñam pour xex ba ñam dans le cas contraire xex ak xulo moy am sen bir ñu xëccio té bu boba ñun fokk conséquences fi ci ñun voilà légui clairement voilà légui biñu gisé organisation bu parfaite bi nga xamantene mom mo am té toutes les sciences tout ñu amul ben exception mbolem xéti xam xam yi dañuy saxal né aduna bi dans les moindres détails dafa exceptionnel manam dafa parfait de manière exceptionnelle dafa am manam finesse dafa am organisation bu yéme lolu su doon ñaar yalla ñoo am du mun né donc hein ba paré il faut que lolu mënul am ni rek par hasard il faut mu am ko né ci ginnaw diko def kan mo jangal yaram né bu microbe duggé ci sa bir créer ay anticorps ni ngeen ñu adapté wu ak fièvre bi ak microbe bi ni ñu xéx ak mom mais kan mo jangal lolu yow ci sa bop yobugo sax bu événement bobu di ko ci bir yaram lolu mané munul nek ludul nek amna ko nek ci ginnaw diko yeungal lu yeungu lu nek hein moko upp doole kan et cetera topal lolu kan mo ni garab buñu la daggé grawul régénéré wul sa xatal et cetera Allah manam et cetera kan mo jangal lire bi ne ko bo juddo rek xolal sa wénu yaay fan la fété nga namp même xar yi loolu ñu dëkk def wala kan mo leen jangal loolu moy lu yëngu lu nekk lan donc mais ay mbolam topal mbolam ki hein mbolam xam xam yi mbolam ki règle yi duñu soppé mbir mi ni lay démé sa yu soppé ko rek lolou lañu tuddé kharqul aada manam mo lolou lañu tuddé kharbah moy miracle bu amé affaire bo bu changer wo miracle lañ koy tuddé té lolou façon nit ñiko mën bari wu yenant lay doon wala mu nek waliyu te ñom ñaar buñ leen mën top ndox wala mu nek njabar kat te njabar kat bobu amna xam xam bi nga xamantene manam xam xam bi ko yalla di defal manam bi mu xam ba mën def njabar bobu lolu tamit benen xam xam la laaj bo xamantene mom ci bopom dana xamne amna ci ginnaw ki nga xamantene mom moy amal mbir mi ni donc ñoom ñep mënu ñu déllu wat wéddi wat manam ce qui veut dire que en tout cas ñiko mën ñep dal dinañ xamné amna mbir mi dafa aju ci xam xamu ki nga xamantene mom mo leen supérieur ñoom ñep ñiko man ñoñu rek lañ kon bo xolé manam bo xolé mbir mi yépp hein bo wëlbeuté mbir mi yépp da ngay gis né benn mbir rek fi mën né moy saxal amuk yalla ak kennam mais li fiñ jëmul moy ne alcorane ci bopam bo sét non lay waxé c'est à dire que day jundun ni ni le manam di len di indi ay démonstration yo xamné de force lay doon yo xamné boko waxé la budda manam kuy xellu ku ne da na ko dal di mëna ni problème li mom moy li nga xamné mënuma ci ton irréfutable voilà mënuma ko réfuter mo tax négliger ko japp né non graw la lolou matuko parce que gars yeup gëm nañ ko bu paré lolou bénn bénn xétu bénn xétu ri négligence problème bu ri parce que en fait lolou mo mo indi bañu dem ba nga xamanténi légui bo commencé nek intellectuel rek da ngay dal di bëgg wone né intellectuel nga pour dal di commencé wédd borom bi déjà premier fi ngay jikke moy douter de l'existence de Dieu oui maintenant je suis un intellectuel comme moi. Je doute même hein, de l'existence de Dieu. Xam nga yoy manam legui fofu lañuy ci yoy lañuy commencer parce que lan motax parce que dañ japp ne nek intellectuel warul depo ak di gëm yalla gëm gu deuguer alors qu'en réalité gëm gu deuguer manam gëm gi lolo dafa lekkelo ak li nga xamantene mom moy xel bi yalla jox nit dafa lekkolo dañu lekkolo c'est à dire que ki motax alcorane di saxal bo julit ni ni gem yalla mu saxal la len xel ba pare ni yefiri de toute façon amuñu xel dañu yefiri amuñu xel am nañ nek xel bi nga xamantene parce que xel ñaari façon la ñaari façon xel mo am dafa am xel mi nga xamantene moy manam aqlu idrak ak aqlu irshad manam xel mi nga xamantene mom idrak la manam day tax ngay mën di am accès ci ben information manam moy la moy xel mi nga xamantene tay su gay da lay ñew nga xamni gay da ñew danger amna nga dadi xol noy laqato wala nga xel wala bok so gisee par exemple ni lo bëgg nga xamné li dama ko bëgg sama intérêt mi ngi ci comme par exemple nga daw jëkënte ko pour am ci pour jot ko wala xel manam bi nga xamantene tay bu ay bomb doon wad di nga xam fi ngay jaar xel mi nga xamantene mo lay permettre tay manam ngay calculer dal comme niñ ko waxe parce que dafa am différence entre réfléchir ak calculer amna différence hein entre réfléchir et calculer parce que nit ku bax mom day réfléchir mais nit ku doy war souvent day faral di calculer parce que nit ku doy war mom tout le temps du xol lan mo jaadu mu def ko ak lu jaadu wul dedet mom tout le temps day set bu calculer fan la ay intérêt fété nan lay def ba dribbler gaay nan lay def ba njout njaat nan manam mom day calculer en fait du réfléchir koku day voilà wa xel mom nga xamne moy aqlu idrak bobu kon manam bi tax ngay man di calculer bobu mom yefiri am nañ ko mais biñ amul moy bi len di protéger réfléchir concrètement bob amuñu ko bob luñu fi amul mom la len dakal moy aqlu irshad bob manam moy xel mi nga xamantene moy tax ñuy mënd di orienté wu di mënd di xamé automatiquement lu bax ak lu bon c'est-à-dire que lu bax ak lu bon buñ téggo seen kanam rek automatiquement ñu mënd ko xamé ndax wala bok ndax seen xel da fay ji entre ñaar yu bon ban mo gëna bon entre ñaar yu bax ban mo gëna bax yoyu nonu lolu par contre yefiri amuñu xel bobu alors que benen bi nga xamantene motax alquran dami lahum qulubun dani lahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal an'am bal hum adallu sabila amnañ ay nop mais duñ ci déggé manam amnañ nop yi xam nga dakul dégg gi nga xamanteni moy bi may déggé ñun ñepp diko déggé sama wax gi lay permettre nga mën ko dégg en tout cas di dégg lolu dakul lolu ci ñom mais limu dak ci ñom mom moy dégg gi leen bi indi ñariñ bay tax ñu mën di tégg yoon ci yoon bu jubbi motax mu tuddé leen né ñom dañu gumba taxlu fumu bukku mu am ñoon ba par daan fa hum la yaqilu ñom duñu xalat dañu tax gumba lu duñu xalat ba para daan li ci benen ay mu ne fahum la yar ja duñ delu ci kon dañu am nopp duñ ko deg duñ ci deg dañu am beut mais duñ ci gisse manam dinañ gis ni mais duñ gis realité mbiri duñ gis deug ba para am nañ xol mais duñ ci xalaté manam duñ ci meuna am compréhension bu fin duñ ko meuna am life tahuna biha mu ne ola kakal an'am ñom ñoo jur gi ñoyam parce que jur gi tamit non lañ mel la exactement la satisfaction du besoin primaire voilà exactement dépourvu de raison voilà manam amnañu parce que xam nga tay bo lu bëgge manam aqlu idrak bi amnañ ko ñom aqlu irshad bi lañ amul jur gi jurgi akul irshad la ngam manam amnañu tay par exemple buñ naré daaru ci kamb da di taxaw tay par exemple buñ seené gayné di ñew ñu daw bo naré attaquer sen dom ñu xex ak yow bo ñu indé ngogn mi ñu xamné li lañuy lek té ngogn bu am façon duñ ko lek dañ koy xam manam ñom amnañu lool amnañu né wala xamnañ ni buñuy tan dañ nan ngogn bi bu mako bolé ak bi bolé ko ak bé bolé ko ak bolé na ñun nit ñi par exemple amuñu capacité xam lool non naturellement que ni xar mi mom mais comme ñun nit ñi défé par exemple buñu tégalé ñom señ daal hein buñu leen tégalé ci bu jëm ñu xamné ñam bi baangi ni basanté baangi yaagi dégg karat gaangi né jeun baangi ni ngi ci nga bolé ko ak chef bi daal di koy daal di dango bur par exemple ni ngay tamé lolou nak bi nga xamantene moy forato mom non lay def mom non lay forato day xamné ci bi lay dem après ki ak fi xamna ni par contre garab gi mom du ko lek parce que baxul ci mom lolou amna ko kon ñom ak nit ñi nga xamantene ñoy régler besoin primaire yi rek ñoyam nuñu fessale seen biir nuñu fiixlo ak nuñu seyé jeexlo wa su fekkante ne nit tamit mom côté bobu nonu rek la mel kokku mu ne ñom ak jur gi ñoy walaika kal an'am wallahi est-ce que comparaison bobu logique na wala logique comparaison bobu logique na wallahi logique na alquran tekine balhum adallu sabila am na mëna benen bi ci dess mu ne balhum adall dede ñom sax ñu gëna sanku ba para da ci tek ulaika humul ghafilun ñoñoy deug ñu yëgëri manam dañoo insouciant dañoo négligent manam dañoo nekk dans l'insouciance totale xamuñu réalité mbir lan mo waral lool lan mo indi lool lool liko indi simple lan mo tax ne ñom ginnaw bi borom bi subhanahu wa ta'ala saxale ni ñom ak jurgé ñoyam dafa dakk ne dedet dal dafa dafa gëna def ni ñom fiñu ñam ñoo gëna sori parce que xam nga jur gi fiñu tané ñu mel nonu moy ben jur gi mom dañ leena ñom bindu ñu leen pour ñu am pour ñu mel né bindu ñu ko leen pour lool hein manam bindu ñu leen ñom dañ leena bindu pour ñuy doxale ni ñuy doxale ñom parce que sen rôle lool la manam ñuy dundé nonu après nit jëfëndiko leen alors que nit kenn bindu ko pour muy doxale non donc déjà fofu kon jour gi tané na len ñaaral mbir bi len jour gi tané moy jour gi du am projet pour di yaq aduna ñom malgré que ni lañ mel mais duñ fi nek di teural ay projet de loi wala ñuy ki lo xam tane day tax aduna yaq ci kuy yaq ñom duñ doxale non ba para duñ wëlbeuti ko di hein di teural ay projet yu bon pour minde fi ci dess masalan di liguey ya tek di khatima tan yoy xet bobu jour gi duñ ko def non mais c'est vrai kon xam nga jour gi lan tan kon jour gi lan tan boko bolé ak jurgi ñom jurgi ci degré à un degré moindre ñom nangul nañ seen borom alors que nit ki nga xamantene mom dañ ko bindoon mu waron gëna tedd ñepp mu dem ba doyadil bopam ba dem ba asfala safini na gëna doyadi encore jurgi parce que jurgi au moins mom nanguna liko borom am bindé ci limu nekk mom nanguna ko te da ko neex nako nit ki mom dem wéddi borom donc jurgi finalement mo len tane mom la oustaz yo oustaz ne na dafa mo oustaz adou sallu ko mune dama xam ben mune man gis na ko xamantene ben dafa ñew ci aéroport comme que mom xelam manam mo jurgi ñoy am wala jurgi ko tane néna ñu indi ben xat bi da di wax ni mom kat da nek ci lu jaadu wut ba ñu nangu ci mom bagage yamu yoron te jaadu wut policier bi da di koy mënoté xat bi da di yëngal gënam dem wala xat bi wala drok wala xat bi mo tane koku parce que xat bi mo xadi mudi nako tane mudi nako gëni wu demin tamit ha donc xam nga yoyu voilà kon ala kulli hal liñ ci tuglu won dal moy lool moy ne keni raisonnement la yo xamantene julit bi wala ki yalla dimbali mu am xel mom dana ko man mais ki amul xel du ko man ba pare ki amul xel manam xel mom la serif doon bind ci ki bi ci konosi ki wala bon ci même ci mawaki bul hubbi non moy ci ki ba mi fi mi waxe ci walu awalimul insani boy tuddé ko al aqlu sami moy xal bi nga xamantene mom mo not deug yenen yi ci dess yep moy bi fete taw parce que xal mom koku kiko amul te moy xol bi ci xol moy xol bi rek kiko amul du moy li alquran nan liman kana lahu qalbun aw alqa sam'ahu wa huwa shahid manam moy pour ki am xol la manam kon warate pour ñooñu la motax ñi nga xamantene amuñu bobu xel xépp xel bobu ñi ko amul moy bima doon wax sank te tuddé ko aqlu irshad même bi la même xel ni la manam xel bobu nga xamantene motax nit ki di mënd di gindé ko di mëna téggu ci yoon bu jubbi xel bobu kiko amul mom du mëna waaw abadan da ngay waré da ngay wax bi waar mais mom pour mom yow sharab ya ngay wax li ngay lak yeup c'est parce que yow vraiment yow wor yow da nga tardé hein ñu wax fi nga nan ay yalla néna hein yoy yu fi ndada yu fi ndara yoyu hein yow ay affaire yi nga fi wax yoy taxawul manam mom du gis ni effectivement que wax ki dafa wara am jeex tax xol lutax parce que amul xel mom yalla da ko natto ba amul xel mom non non la ko yalla bindé amul xel mom deng légui fi mune kon mi nga xamantene mom la borom subhanahu wa ta'ala def kon régir mbir yi ba muy nangou li nga xamne bu ikbal ak tahriq ak taskin manam muy nangou di yeungal ak di dal parce que fi tamit lolu benen mbir la bo xamantene tamit lu am solo la moy ne lepp lu yeungatu comme niñ ko waxal lu yeungul lu nek voilà lu ko yeungul ko upp dal mais aussi xam nga lolu moy liñ doon wax ci jotay bi wess mais li nga xamantene mom mo dal tamit mo selo motax xolé démonstration yi yépp danaka mën nga ko wëlbati wat ci lolu ginnaw manam ci walu borom subhanahu wa ta'ala ak saxal ko bo xolé hatta mam ibrahim alayhi salatu wassalam borom subhanahu wa ta'ala bim ne daf ko won manam wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wa ard wal yakuna minal muqinin manam kon manam niki non lañ woné mam ibrahim sallallahu alayhi wasallam mo meul yalla gu yaatu yi nek ci asaman yi suuf té budul dara itam sax lolu da nako jariñ ben mbir mom moy day bok ci nga xamné da nay am ak kooluté manam certitude ci né yalla existé na et que yalla mo fi nek mom lañ wara jamm xam nga lolu pourtant limu wax nonu xam nga lolu c'est spirituel and ak mom démonstration bi mu def démonstration intellectuelle motax ñaaré cela ne veut pas dire que dañuy ki hein alquran limu wax ne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala limu ne lolu la ma may mam ibrahim alayhi salam dañ ne lolu da fay motax xolal bi ci jeexetal bi lan alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun non la jeexale parti bobu mu ron netal ñi nga xamantene ñom ñoy alladheena amanu ñi nga xamantene ñom ño gëm wa lam yalbisu imanahum te jaxase wuñ seenu ngëm gogu bi dhulmin ci toy manam taskin bi ki tanwin bi tanwinu ta'zim la manam tanwin la buy woné ni dafa reuy lool moy ton gu reuy gi graw gi té moy lan ash-shirk bokale motax hadith bi ay bob bi mu waccé sahaba ay radiyallahu anhum dañ ñew ci yentibi sallallahu alayhi wasallam né ko ñun yalla lim ñu wax yépp mën nañ ko mais vraiment nek ko xamné da ngay gëm yalla té ci ngëm gi do ci jaxassé ben yon ton té ñun ñu ak ñun ni ñu mel loolu da nañu jaxé mune duñ ko mën mune aha en fait zulm bi shirk la tek xana gisso len ne luqman alayhi salam lol la wax domam di ne inna ash-shirka la zulmun azim hein ne kat bokale giññani togn gure la motax tanwin gogou tanwinu ta'zim la zulmun azim manam day wone voilà machallah chaque jour nga gennel ñu manam ben xéetu xam xam ci alcorane alhamdullah ñu ñu wa di ma ci bakkar yu ñu rok bokale ci na bokale en fait mom bo xolé mom mo nekk ci fi gëna tuut ci kéfir lolo tax comme niñ la ko waxe won ci jotay ne la alquran neena yalla dana balé mbolém xéti bakkar yi waye bamu dess lu gëna tuuti bokkar inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha yalla dina jéggelé yalla du jéggelé ci ñu bokkar lako waye dina jéggelé lu gëna tuuti bokale ma duna dalika liman yasha ñen ko so manam mom lañ waxon ci amna quelques jotay ne duna gogu limi tekki manam tekki wul xeyr wax tekki wul lool mais aqal la min lay tekki wala asghar min wala ahqar min et cetera manam moy lu ko fété souf lu gëna fété souf bokal xol sa borom subhanahu wa ta'ala amna bakkar yo xamne daf leen tuddu te buñu xolé yoy danaka ñom ak bokalé dañuy tolo wala bokalé gën leen wala ñu gën ko graw comme tout simplement kufru bi nga xamne kufru moy na kufru joxot manam nga xamne dañ ko lank la lank bu tebbi ci ñakko ci naajo lank bu tebbi ci naajo te xamne li ngay lank deug la mom la doon wax ñom fir'auna nel wajhadu biha wastayqanatha anfusuhum deug xol lu ci tek zulman wa ulwan gis nga zulman bi sax dafa delu ci wat ci ne ton gu reey reey reey ak fiti fiti lu kaw yekiti ko ci lo tegul ci dara moy daño bañ wedd yalla té pourtant lér la né ni yalla amna té mom lañ wara jam bobu moy kéfer gogo mo gëna graw bokale kessé parce que koku non seulement du jox yalla akam mais ak bi yalla amone moy ñu war ko jam mom kessé daf koy jël jox ko kenen wala ki nga xamantene até la até gëmul sax yalla mom existence yalla ci bopam la bañ nangou kok tamit hein mo gëna graw lo tax yifiri en fait duñu ben façon type leen lay sangi gis alcorane di wax mais nga gis ni effectivement mom ci bopam alcorane ni ngay waxe di wax da ngay gis ni day wax ni yifiri nangam fekk ben tibu yifir moko tax juk ci ay bo précisément ay tibu mécréance xolal masalan tay fim dan wala insa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun Allah bo len lajon ñom yifiri ana kan mo bind asaman sek sus dañ nan la Allah yalla mais lool mushrikuune yi motax ñu wax manam yifiri nga xamantene seenu kefer moy bokale mais ki nga xamantene kefer moy lank existence yalla ci bopam koku bo ne ko ku bind asaman sek sus dañ la kenn kon ko bokul manam ay bobu dafa am rek ben tibu yefir bu mu doon wax niki nonu bo topé alcorane bobu bamu dess da ngay gis ne xétu manam kefir yimi tuddu leleg mu xawa baña nek ben amna benen façon bo xamantene lolou par contre erreur bu graw la bo xamné ku yalla samul dimbali wu mën nga ci tomber té bobu encore mo gëna graw bokal ndax ay bi wax na qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara suratul an'am la wax qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal baghya wal ismu wal baghya wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana wa an taqulu ala allah ma la ta'lamun ay bobu sans borom subhanahu wa ta'ala dafa joge ci bakkar yi gëna ndaw di yeek ci bakkar yi gëna mak mu teunk ci mbolam limi bañ waxal ne sans borom li mu harama li rek la moy njombuti fi lo xamne nit ki bu ko defé day gis ne dafa ñaaw baaxul rafetu li feñ ma zahara minha wa ma batan li ci feñ ak li ci neubut li ci feñ ak li ci lebut fawahish nak souvent alcorane su koy faral di tuddu particulièrement daf koy wax fekk mi ngi ci djublu ndialo ak bepp bakkar bo xamne dafa jégué ndialo fawahish wa comme fim nan innakum lataatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahad min alalamin moy nit yent ala louti alayhi salam yende da ngeen di dikke ay njombutef manam fahisha fahisha ben njombutef bu graw bo xamne ma sabaqakum biha min ahadin alalam ken ci nit ni ci aduna bi ci manam ci minde fi jitulen ci moy ngor jigen wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni nisa da ngeen di ñew di jikke goor ñi di ut ñom banex bayyi fi jigen ñi ak tamit fim nan la taqra wala taqrabu zina innahu fahishatan bu len jégué ndialo daani lool de fahishatan ak njombute fa wa sa asabila te ak ñaw mucc gu mu yobune ak fi mu nan wala tankihu ma nakha abaukum minan nisaa dal ci tegg innahu fahishatan wa maqtan wa sa asabila bu len tak ko xamantene bu len sey ko xamantene c'est pas fa dañu dafa mësa sey ak mom dalne lolu be fahisha la dal te njombute fa ba pare mer yalla dig dig bu taratar la indi ba pare mujj gu ñaw la yobbe nit manam kon bo xolé kon alcorane su jëfëndiko fahisha def ci jundi ndialo ak mbolam bakkar yi wër wër lo ci lolu alcorane limi bañ moy kon lolu manam mbolam lu ñaw dugg ci bir mais particulièrement ndialo ak li dugg ci mais ma zahara min ha wa ma batan li ci feñ ak li ci nubut li ci feñ moy li nga xamantene moy li ñu xam xéetu ndialo rek non ak lepp lo xamantene dafa yobbu nit ci ndialo hein parce que alcorane la taqrabu la wax bu len ko jégué fa lañ gu ñaw lu jikko yu ki yi tax ñew ñak kersa gi duggal ci biir lepp manam lepp lo xamantene day xëc ci ndialo ah togal goor jigen biis yi joxante loxo yi et cetera ci goor jigen yi yoy yep day dugg ci biir ma batam li neubatu moy yi nga xamantene ci biir tamit dañ koy mëna comme yu demé ne ke yi nga xamne nit ki da koy def mom rek day tok ni comme par exemple télé bi yi ci mëna gënë té mu doy war et cetera manam yoy yep duggal ci biir ak yenn wax yi nga xamantene gaay dañ koy wax nek ci téléphone bi di waxante yu neex rek et cetera yalla nañu yalla sam ma zahara minha wa ma batan dal ci tek wal bahya ak mbewt lepp lo xamantene dafa indi mbewte manam bakkar yu bari du gal ci bir wal isma ak bak mais mbewte bakkar yi nga xamantene la boko xole comme que day flagrant manam day genn ci biti wal isma mais bakkar yi nga xamne moy bakkar xol moy isma alcorane su utiliser isma tamit bakkar xol la fofu la woute rek manam zanb kesse parce que dafa am yo xamantene ñom yep manam zanb moy bakkar rek de manière générale mais bo xolé même alcorane ni mi faral di utiliser terme bi di utiliser benen bi dafa am tout temps ay yi tax muy tuddé bi li be du ko tuddé né voilà ismu su ko tuddé bakkar xol la comme bim nan itani bu kaseera min az-zann hein inna ba'd az-zann deng len ci bakkar hein yeen ci ndiort ndiort da na bakkar la manam ndiort bu ñaaw bakkar la manam bakkar xol bo xolé kon bakkaru ciir yi ño gëna moye grave ko bakkaru xol yi waaw ni jëfu xol yi gëna am solo gëna baax jëfu ciir yi nonu la bakkar xol yi gëna graw daayer motax fo setlo bakkar xol bu ko alcorane tuddé da ci tek reprimande bu yémi daf ci tek ba paré wala bok mu wax la né la daf lay yobbu ci bakkar yu gëna graw encore manam yo xamantene bo len bolé yenen yu graw ñoo ci dikké daayer comme par exemple yémi wolu rafet bëggolu rafet té pourtant yow ci stade du beugo rek nga né defulo dara alcorane réprimander non dal di wax né par exemple bakkar bi nga xamné moy bakkaru xol bi par exemple beug lu bon di xew innal ladhina yuriduna an tashia al fahishata fil ladhina amanu dan lahum adhabun fid dunya wal akhirati nana la anahumullahu wa lahum adhabun fid dunya wal akhirati ñi nga xamantene ñom ñoy bëgg yu ñaaw yi faaxisha gis nga moy ndialo yi ak bakkar yi tourné autour de lool di xew ci biir minde fi manam way yi gaay yi jigen ñi di sol yu gatt yi grawul bay leen leen nangam ki nangam et cetera manam ah bali no bay leen xale la ñu bal gi manam même kiko waxul mais au moins mom ci xolam mi ngi bëgg mu xew kokku la alcorane amna yalla rebb na len ba pare amna mbugal mu tar bu den di xaar te pourtant kokku ci stade beug rek la xol hay wane kon nit ki cela veut pas dire que li nek sa xol ken duko atté dañ koy atté bo xolé bakkar bu melne ke iñan par exemple iñan comme li yenen tibi wax sallalahu alayhi wasallam daf ni al hasadu ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an nar al hatab iñam xam nga pourtant nit ci dafa iñana rek mais defu dara dafa tok fi mu tok iñam iñam kessé amul ben acte bu ñaaw bu mu def ci biti and ak lolu yenen tibi sallalahu alayhi wasallam neena defu yu baxi kiñan gogu nek ci xol bi defu yu mom day japp def yu baxi diko lak comme ni tak tak di laké mat amna sax ci ben royal hatab ar raqiq manam mat mu sew boko jël diko duggal ci tal num ko def da koy soppi lan doum non lay def acide boko jëlé duggal ko ci yel yéré duggal ko ci acide num koy def da koy lek bo mu jex voilà nonu la iñan di def jëf yu ngistal ngistal mën na mabal jëf téméré at ben ngistal manam toppal li nga xamantene yi nga xamantene mom moy ça sortira pas mais xolal xolal toppal lolu nga gis ni jëfu xolay ñoo gëna graw encore ñoo gëna graw encore jëfu ciiri lolu mom motax ñi ëpp ñi nekk safar buñ fa nekké jëfu xol en fait xolal bokalé bokalé sensation la manam sentiment la pass pass la buy nekk ci xol nit ki suko amé lolou ma dakoy jël yobou ko safar mais saxal ko fa abadan pour l'éternité alors que bu fekente né ak jëf yi nga xamanté né xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam lim wax ci ku reuy dani la ya dakhurul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr lu tolok atum ci reuy bu nekké ci saxol koka du duggum aljana abadan fek ñukoy duma bir safara buggal ko ba reuy bobu deñ complètement ba desetul ben du tolok atom ñuy do ko duggal aljana bakkar bobu pourtant bakkar xol la te ben atom la wax moy téré nit ki duggal aljana Allah lan ngay xalat ci ki nga xamne reuy jikom la subhanallah yalla ñu yalla sam aw jëf uddu no vraiment xol na ba xol me duma mo romu gañ way may ngand way bokuma ci quoi lol moy audio je suis trop fort quoi je suis trop fort non mais les day yak jeuf comme ni nga xam tane hein non la ko alcorane waxe dim nan ya ayyul ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha yeen ni nga xamne gem ngeen te deug bu len yak sen jeuf ci man manam budul won man xam nga ni budul won man mu demé nenen sa bor mu demé nenen sa bor budul won man ak adha wax du ñaaw ni ah ñaan rek gën man ñaan rek gën man am tamal doon sa sarax am defal ah ñaan rek gën man xamul lu leenté liggéey yoy da yak def ak benen hadith bi moy xeb julit ni xebaté kafa bil mar'i isman an yahqira akhahu muslim gis nga ismu lo utiliser an yahqira akhahu muslim doy na nit bakar bu ko doy seuk musiba bo xamne bu ko indal yowmal qiyam doy niko seuk musiba moy lan moy mu xeb mbok julitam manam mu sewal ko yeb ay bakar la me bakar xol lañ motax nit meun na def bakaru ciir yaram yi ci bitini du ko indil problème bu reuy bu ko dey toub rek mu dem mais bakar xol yi ni ci graw moy wala bakaru ciir yi sax même buñ lako balu na nit ki bu ko yoy yobé safara sax bu ko fa yagal parce que bakaru ciir le manam ciir bi rek la ni pini mu jeex mais c'est que bakar xol li problème bi moy mbugal bi moy gëna tar ben parce que mom day comme xol bi la parce que xam nga al jazaa'u min jinsil amal fay gi dañ lay fay selon xéetu jëf ju ñaaw gi nit wala ju baax gi mu def ci lañ koy fayé selon proportionnellement ak lool su dé li mu def ci biti la ci ru biti la buñ koy fay ci biti lañ koy fay hein comme liyant bi sallalahu alayhi wasallam waxna masalan waylun lil aqab min an nar ñi nga xamantene comme ñoy japp te duñu raxas sen teste li fiñu keudde keddu way mu ne fofu toskere ñel nako ci sawara manam bu duggé sawara fofu lañuy lak manam nit ki dal ci dal nit ki bu défé lu bon ni bo xolé punition biñ koy faral di tek day tolo day proportionnel ak solo bakkar ciir bi nim ko defé comme ko satch dag loxo bi ni dag loxo bi parce que loxo be satch ki nga xamantene par contre dafa wax nit lu ñaaw moy xam nga da ko préparer ci xol bi mom wala ndialo bi nga xamantene ndialo xam nga ndialo en fait acte bi nga xamantene moy deug ndialo ji amul ludul ne yaram bi yep dafa parce que bo xolé li tax ñuy door yaram bi yep moy yaram bi yep banexu ci ndialo bobu motax ñuy ciaw yaram bi yep legi nak ki nga xamantene tamit mom mo wax lu ñew buñ koy door duñ ko door duñu dag lamine bi parce que suñu dagge lamine bi day du proportionnel ak limu def mais comme mbir mi lamine bi ak xol bi dañu lekkelo bu yeme motax dañuy door yaram bi yep ndax xol bi mënuñu fa amaté té ñun zahir bi lañuy atté wo duñu atté wo batine mais nit ci xolam jëf yi nga xamné mom lay def té mu nekk jëf xolam yi jëf yoyu la mo upp punition manam ke jëfu biti motax alcorane allati tattaliu ala al-af'ila mom day dem ba ci xol yi punition bob parce que bakar xol d'ailleurs lolo tax nafiq geuna graw le mbugal mon fi darakil asfal minna parce que bakar bi nafiq def do bakaru biti parce que day julli ni ñepp di def ni ñepp di def ci biti comme ñepp mais sauf que da doogu dara bakar xol la motax muy geuna comme bakar xol la nak fa geuna xoot fa safara fa geuna ruqé comme ci fa geuna ruqé ci mom moy xol bi fa la def bakar bi fa geuna ruqé ci safara fa lañ koy duggal mom manam te bakar xol bu jele ni duggal ko safara manam dafa yag lol boudé bokalé la nak mom moy da fay sax ak lepp lo xamné xétu kéfir la mais bo xolé li alcorane technique moy aya biñ doon wax dal wa an tushriku billahi dal kon tuddu bokalé bi gëna graw mbolam yenen xétu liñu tuddé ismu rek moy bakkar xol mune wa an tushriku billahi ak ngeen bokalé yalla ma lo xamné lam yu nazil musul wati alayhi ka li ci mom sultanan aw laj mais xam nga bo xolé dafa jogé ci souf yi gëna soufé dem ci gëna kay mu tek ci benn bakkar bo xamantene ku yalla dimbali wut di nga ci dugg moy wa antaqulu ala allah ma la ta'lamu ngeen waxal yalla lo xamne xamoo len ko yalla li la bëgg yalla day bañ nangam yalla day ki yalla ne diine li la wax diine li la def diine nangam islam ni la wax islam li la bëgg xam nga li baaxut li da haram li da ganna li dal dara neeku ci gaay ñoy ciow rek fekk lolu deppowul ak li yalla bëgg bok mo gënu graw encore bokal parce que bob mom moy man may taxaw taxawayu yalla diko teulal ayatef lolu lay tek awa lolu mom motax même ki nga xamantene dafa wax ci diine te xamut limi wax lan la même boudé lim wax deug la sax lolu du ko téré du téré bakkar bobu dal ci kaw lolu imam malik rahimahullah daan wax nan bu fekenteene né mom buñ ko laajé ben question wu diiné néna du ci tontu luddul mu jël bopom tek ko digënté aljana ak safara xol ban lay dugg lolu mom motax nga daan gis tabi'i nit ñew ci jakka ji ci juma yeen ci sallallahu alayhi wasallam nga xamna ay kangam rek ta fa fesson mu ñew indi lajam ta borom xam xam nga xam ñu ñep ay imam lañ borom xam xam kenn ku ci nekk nan lajal diw ah lajal diw xam nañu ñoom mais bëgguñu di wax bëgguñu ci tontu wuur lajal diw ana xalu ñooñu nga xam tane nit ki day dem wuur parna ci 70 personnes yo xamni ñep ay imam lañ kenn ku ci nekk di renvoyer bop moromam no demal ci diw nga laj ko mo gëna wuur parce que voilà mom xeyna moy gëna xam bir mi laj ko demal ci kok nga awa no lajal diw de man mom déssena ma leer ci nangam ki ata ñuy renvoyer te bal ba mu wëlbu ci wat ci 70 mu wëlbu ci 70 personnes ño xamne ñom ñep kenn ku ci nekk imam nga lan moy xal bobu et attention amna ci ñom ño xamne ben question bi di day ñew rek nga gis ñu daanu xam ngir tiit gi ñuy tiit ne ñom tay bu ru waxe ci kanamu borom bi ci waxal borom bi lo xamantene du non ana lan mo nekk seen xal xalu ñoni ana tay xalu ñoni ak ñun ñi nga xamne da ngay gis ku ñu lajul question bi sax mom moy tontu ah wone wa ni limu bëggona xam moy ci dinne nangam nangam nga gis ko xamne mom da naka maîtriser wul ak xamul ci ci mom mu gaawon tontu tontu bi mom li wone ne amna lu jotta xam ci mbir bi momit xal bobu ak suñu xalu ñoni ak suñu xal ñun lan xolal ni mu wuté différence bi ni mu maggé yalla ñu yalla sam mom ñom dañu xamone gravité bi nekk ci lolu motax ñu xamne lolu mo gën graw encore que rek nga def xéetu bokkala té sax mais tamit attention nonu la grawé tamit nga neub xam xam bo xamne moy man katama alman yuntafa'u bihi man katama alman yuntafa'u bihi aljamahu Allah bilijamin min anna ku neub xam xam bo xamantene def na ci jarigno nonu la ko yalla di ngalabe ci ay ngalabi sawar nonu la ko yalla ngalabe ci ngalabi sawar aussi manam tamit bo tak non motax il faut pas manam non la garawi aussi voilà exactement manam neub tamit lo xamanteni deug parce que comme li yahya ibn ma'in rahmahullah waxon biñ ñoko yow ñi nga jëw ñepp parce que dafa am ño xamanteni dañu japp ni amna yenn mbir yi leral ko xéetu jëw la wala yoyu ki alors que parfois défendre diiné ji mo wara pousser nit ñi obligé len ngalap len ñom tamit yobul len ci ni force da ngeen di wax li morab bi ne ko yow ñi ngi jiw ñepp nak ci ay xéetu do ci ay doomu adam ci ay julit bu yowmal qiyamé ñun ñepp nga wara taxaw ci seen kanam di layo ak ñom parce que en fait ci limu doon yëngu moy jarf wa ta'dil imam bu mag la ci hadith ci walu al jarf wa ta'dil manam ilmu rijal moy xam xam bi aju ci goor yi ci gaay yi ñi nek ci chaîne de transmission yi bu ñe diw diw mom numu mel mu ne diw say say la diw nan la mel diw fen kat la diw numu mel diw dafa deung diw numu mel djub na mais day faté lu bari diw numu mel diw dafa nangam manam wax ci mom lo xamantene day tax da koy décrédibiliser hein ñu nako may yow ñi nga jiw ñep mais yow yowmal qiyamati bo ñu wara ñew taxawal seen kanam ñoo ñep nga wara layo ak ñoom mu ne leen mu tontu leen genn tontu kasse ma am ñooñu ñep sama kanam ñooñu ñep ma am leen sama kanam wara layo ak ñoom moma gënal ma am yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme kima wara layo té manam moy lan moy mom mu taxaw né lan motax moment sangam précis bi nga wara taxaw défendre sama sunna xam nga ni waaji ñu wax né mo netali wax ji waajoj yow xam nga ci mom lo xamantene warul tax ñu mën ko wolu lutax défendre lo ma man lutax défendre sama sunna man manam mom lay wo lay bañ motax mu né kon au lieu may layo mom man na préférer layo gaay ñu nit suñu jamono tol nañ jamono di mel non bo xamantene nit ki dafa war di xamne dafa wara préférer jël ñooñu ñep nga xamantene xeyna même bu di ci biti ni am nañ ben magay grandeur ki nangam mais xeyna liñu wax wala liñu def dafa wuté ak diiné ak sunna yentou sallam wala bok ak tariqa bi ñu préférer lay ak ñom que layo ak cheikh wala yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wala bro mieux pour les affronter ba parce que ñoñu bo leen affronter da nga leen di gagner bo les affronter da nga leen di gagner parce que comme ñom li ñu wax wala li ñu def jaadul te yow xam nga ni li jaadul nga ni hey li jaadul ki li mu def duni wala li mu wax duni au moins nga layo mom parce que dañ leen di gagner ñu ñëmuñ sax ñëw naan la dañu layo ak yow parce que dofuñu yowal xaw dinañ xamné ki buma layo ak mom daf may gagner mom vaut mieux nga bañ nga tan ñooñu que ngay tan ñent bi sallallahu alayhi wasallam wala alquran wala waxu yeen waxu wala wala tariqa bi donc yoy dal manam ci gattal bakar yoyu non yenn yi moy yi nga xamantene ñom ño gëna graw bokal kess moy comme athéisme comme lu déme ne ke wedd gi nga xamantene moy wedd bi manam bañ te andak xam nga wala bok nga ngay bokal manam bokal bi moy wala mais sinon yenen ak di waxal yalla ci diine ñu lo xamantene xamuko amma yenen yi ci dess moy yi nga xamni ñoo gëna tuuti ñom malgré que dañu ko jégué parce que ñom ñepp liñu bok moy ay bakari xol la ñu bok moy bakari xol la moy la moy parce que xam nga ki wax c'est que li graw ci wax ci diiné ji lu jaaru moy après il faut rectifier pire tire bi ginnaw ba nga toubé manam ginnaw ba nga toubé il faut tamit nga taxaw di wax né ay gaay amna ben jour sangam nangam dama djoumo ci lima waxa té il faut ko wax jojo nga fexé bu fi wax du ñëk ci yéggon wax jojo yégg lu mbon mbon lool tamit benen condition la ci toub bob manam xam nga toub bi ñaan charte toub nangam ak nangam ak nangam la charte toub yoy ñu jang moy ñu jang ci laqdar yégg yéna charte toub yoy dafa am nak benen bo xamantene dafa concerner spécialement bakkar wax ci diiné luddut non bob benen la bob mom fokh nga wax fokh nga taxawat ne ah gay am na jour sang dama djumone ci wax ci nang wala lama waxone lol du won non ah legui nak soppi na sama wax ba pare wax joju il faut nga fexé ba muy yegg fep fu wax ju ndeuk li yegg lol mom moy charte toubi mom la alcorane di wax nan illal ladina tabu nan illal ladina tabu wa amanu dan wa bayyanu ulaika atubu alayhim wa bamou dess ñi nga xamantene non illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu wala bamou dess ñi nga xamantene tuub ni han dan ni wa aslahu ñuy selal ba pare dan ni wa bayyanu ñu leral ne lañu doon wax avant baaxul woon dan a ulaika atubu alayhim wa ana tawwabur rahim a ñooñ de dana len nangul seenu tuk motax ñooñu lolu benen condition la kon yoyu ñoom ñoy yi nga xamantene kon ñoom ñoo fete kaw bokale wala ñu tollok mom yi nga xamantene ñoom ñoo gëna tuuti moy yiñ tuddu te ñu nekk bakkar xol yi te ñu me dañu jégué ndax bok gi ñu bok nekk ak bokale bakkar xol moy lan ay reuy reuy mo ci gën graw iñan soxor xébaaté aw jëf ngistal déggutal tamit ci la bok après yoy nak yi gëna graw ci bakkar yi moy yi nga xamantene dañuy jalgati amna manam bakkar bokku na ci tamit moy wedd dogal yalla moy ñak gëm dogal wala wedd ko bobu tamit day duggal ci bakkar yi nga xamné ño bokkale ño xawato lo wa légui kon après ginnaw bakkar yi nga xamné mom lañ tuddi ci bakkar xol yi amna yenen yo xamantene ñom ño approché wu ak yi moy bakkar yi jalgati manam moy bakkar bu yi jalgati limi tek moy bi nga xamantene day am effet ci kenen ginnaw bi manam du yom ci yow kesse comme ray nit manam en réalité c'est que ray nit ci bo xolé mom mo gën graw mo gëna graw sax ñom iñan nak ñom soxor parce que ak ki wu doomu adama bi ci nek la té bo sét lo yoy c'est que li tax yoy moy yoy da dul ñak bakkar xol motax wu ci and moy ñak xormal doomu adama ñak ko xébat ko nangam soxore ko amul gënu orgueil bu tax et cetera non mom day bolé bakkar bu wala voilà voilà ak djuf ji voilà lolou mom ak bakkar xol comme ray nit après satch ndialo tamit li tax mu graw en fait ndialo sax mo geuna graw satch parce que ndialo bakkar bi ngay def da dul yom ci yow kesse da dul yom tam ci ki ngoy defal kesse mais day dem day togn da ngay togn togn ngay ay jambour togn nga doomu jambour kom day sax wolof yi lolou lañu da togn doomu jambour non wala togn nga société bi yépp de manière générale yaangi dugg ci xéet go xamantene tay ndaw soos mën na am dom ñu defene dom ji jëkkeur jéku ju bu fekkentene adultère la ñu defene jëkkeur jéku ju légui nak mom muy xëccio légui dégg nga seen papa genn aduna muy xëccio ñi nga xamantene ñom manam ci dono go xamne mu bokku ci sax en fait mais muy xëccio ñooñu ci alalu ndono gi wala bu xëccio wulit mu bokk ci wa souvent rek day bok ci ñi xëccio bu baax ndax ñi koy ñew yi muy faral di andal après satch ñoom door nit di leen togn et cetera manam topal yoy jëw xasté et cetera et cetera manam topal lo dal manam kon bakkar ay niveau lañu effectivement même moy yi ma yi tuddu yep nak ci bakkar yu makki lañ bokk amul benn bu ci bokk gum ci bakkar yu ndaw yi bokk na ci gëna graw ci yi nga xamantene bokk nañ ci bakkar yu makki rek yalla nañ yalla sax té bo sétlo mom moy ciosanu yenen bakkar yi ci dess yep moy ciosanu bokal moy ciosanu wedd yalla moy ciosanu waxal yalla luddul deug lo xamut et cetera moy bakkar bi nga gëna bañ wax lu do deug wa moy catch moy tosanu yenen bakkar yep yo nañu yalla sam rawati na ci jamono ji nga xamantene mom c'est banalisé voilà ko sir saqa mom amato nga xamne da ngay gis kilifa sax ci kanamu ñi mu yilif télé bi diko caméra micro yi diko diko jotali muy kas ya nañu ala sam ba ñu ñow fofu wallahi ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.